Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, insan anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir zaman geçmemiş midir? Biz insanı imtihan etmek için, erkek ve dişi suları ile karışık bir nutfeden yarattık. Onu işitici ve görücü kıldık. Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun. Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Ebrar iyiler, kafur katılmış dolu bir kaseden içerler. Bu öyle bir pınardır ki, ondan Allah'ın kulları içer. İstedikleri yere onu kolayca akıtırlar. O kullar adakları yerine getirirler ve kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Kendi canları çektiği halde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizlerden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz. Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız. Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur. Onların yüzüne parlaklık ve sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır. Orada koltuklara yaslanırlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerine sarkmış. Meyveleri de aşağıya eğdirildikçe eğdirilmiştir. Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Onlara orada bir kaseden içirilir ki, karışımında zencefil vardır. O pınara selsebil adı verilir. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır. Sen onları gördüğün zaman, saçılmış birer inci sanırsın. Orada her nereye baksan, bir nimet ve pek büyük bir saltanat görürsün. Üzerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Bu sizin için bir mükafattır. Çalışmalarınız mükafata layık görülmüştür. Resulüm, Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara yahut hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Gecenin bir kısmında ona secde et ve onu geceleri uzun uzun tesbih et. Doğrusu onlar çabuk geçeni dünyayı seviyorlar da önlerindeki o çetin günü ahireti bırakıyorlar. Onları biz yarattık. Mafsallarını biz pekiştirdik. Dilediğimiz zaman yerlerine başka benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zalimlere ise elem verici bir azap hazırlamıştır.